Wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 czerwca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trwają rozmowy na temat wizyty Fransa Timmermansa w Polsce. W Warszawie rozpoczął się szczyt przywódców wschodniej flanki NATO. Przeciwnik wcale nie jest łatwy. Nasi piłkarze zagrają wieczorem towarzyski mecz z Chile. W przyszłym tygodniu Polskę być może odwiedzi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. W tej sprawie prowadzone są rozmowy, dowiedziała się polska agencja prasowa. Timmermans miałby przyjechać do Warszawy, by rozmawiać o kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. Wczoraj podczas spotkania ambasadorów przygotowujących Radę do Spraw Ogólnych, która ma się odbyć 26 czerwca, Komisja Europejska poprosiła o formalne wysłuchanie Polski na tym posiedzeniu w związku z trwającą od grudnia procedurą o naruszenie zasad praworządności. Tego rodzaju wysłuchanie jest kolejnym krokiem w procedurze artykułu 7 wobec naszego kraju. Również wczoraj na wniosek Zielonych zapadła decyzja, że w przyszłą środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat praworządności w Polsce. Udział w tej debacie weźmie Frans Timmermans. Spotkanie liderów 9 krajów wschodniej flanki NATO w Warszawie rozpoczęte. Gości przywitał polski prezydent. Przed pałacem na krakowskim przedmieściu jest Agnieszka Drążkiewicz. O czym rozmawiają zaproszeni politycy? No, szczyt bukareszteńskiej dziewiątki rozpoczęła sesja, w trakcie której przywódcy będą się zastanawiać, jak wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. To narada, jak zresztą i pozostałe sesje, która jest zamknięta dla nas, dla mediów. Ale przed obradami szef gabinetu prezydenta Krzysztof Czerski mówił, że przywódcy B9 spotykają się miesiąc przed brukselskim szczytem NATO. I to warszawskie spotkanie, to jak tłumaczył minister, swoista taka demonstracja tego, że państwa regionu chcą wspólnie działać jako właśnie wschodnia flanka i mają w dodatku instrumenty, żeby podnosić bezpieczeństwo swoje i całego sojuszu. Każdy z nas wspiera się nawzajem. To jest znakomite pokazanie, co to znaczy solidarność sojusznicza. Nawet jeśli mamy strategie indywidualne, to w każdy z nich każdy się wzajemnie wspiera. W planie dzisiejszych obrad jest też udział przywódców bukareszteńskiej dziewiątki w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości, a te całodniowe obrady B9 ma zakończyć przyjęcie wspólnej deklaracji. Będzie to dokument, który potem będzie prezentowany na lipcowym szczycie NATO w Brukseli. Dziękujemy. To była Agnieszka Drążkiewicz. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozprawę dotyczącą skargi na decyzję Komisji Reprywatyzacyjnej w sprawie nieruchomości przy Twardej 10. Skargę wnieśli beneficjenci decyzji zwrotowej podjętej przez władze stołecznego ratusza i samo miasto. Rozprawę odroczono z uwagi na konieczność rozpoznania wniosku zgłoszonego przez przedstawiciela Komisji Weryfikacyjnej o wyłączenie z rozprawy jednego z sędziów USA, który z ramienia sądu badał prawidłowość wydawanych przez miasto decyzji zwrotowych. Stoimy przed ryzykiem brexitowego załamania. Takie słowa wypowiada szef brytyjskiej dyplomacji na taśmach nagranych po kryjomu podczas konferencji jednej z grup nacisku związanych z partią konserwatywną. Boris Johnson mówi o głębokich podziałach w rządzie i atakuje ministra skarbu, któremu ma się marzyć pozostanie we wspólnocie. Szef brytyjskiej dyplomacji przekonuje, że brexitu nie da się powstrzymać, ale mówi, że istnieje ryzyko, iż nie będzie on taki, jakiego byśmy chcieli. Jest ryzyko, że ostateczny układ nie będzie dla nas dobry, ostrzegał Boris Johnson. Szef dyplomacji, przekonany, że wokół nie ma kamer i mikrofonów, mówił gościom konferencji szczerze. Londyn może skończyć w przedpokoju Unii. Bez wolności handlowej, bez możliwości ustalania ceł czy własnych regulacji. Te słowa nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Podczas konferencji panował zakaz nagrywania. Ktoś jednak wniósł dyktafon i przekazał portalowi BuzzFeed nagranie. Nagranie, na którym Boris Johnson wyraża przekonanie, że gdyby zamiast Theresy May negocjacje prowadził Donald Trump, to, tu cytat, można by gdzieś zajść. Do tego atak na ministra skarbu Philippa Hammonda. Jego departament jest według Johnsona sercem obozu chcącego pozostać we wspólnocie. Boris Johnson oskarża Ministerstwo Skarbu, że uniknięcie początkowych trudności jest dla niego ważniejsze niż ewentualne długofalowe korzyści. Bo Johnson przyznaje na taśmach, że w krótkiej perspektywie negatywne efekty wychodzenia z Unii są nie do uniknięcia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wieczorem pierwszy z dwóch sparingów polskiej kadry przed mundialem w Poznaniu. Podopieczni Adama Nawałki zmierzą się z reprezentacją Chile. Naszym dzisiejszym rywalom przyjrzał się Jan Kałucki.

No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. O rany Mariani, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 po 11. Ten list pana Pawła jeszcze nie dotarł, ale jak znam życie, za chwilę się pojawi i będzie brzmiał, panie redaktorze, czas zacząć drugą godzinę. No właśnie. LP Trójka. A drugą godzinę naszego spotkania rozpoczyna piosenka dnia. Dziś Ben Howard. Door is locked, my gums are bleeding. Outside she reads, outside she's reading the evacuation procedure out loud. Clothes are off, my health receding. Somewhere she dreams, somewhere she's dreaming of Caribbean Nicolai Bridge. While faithful dispose of a generation, all of the mountains whisper knowingly, I order a collider and see. Count my dollars and watch eagles soar in circles perpetually. Door is locked, my gums are bleeding. Outside she reads, outside she is reading the evacuation procedure out loud. Clothes are off, my health receding. Somewhere she dreams, somewhere she's dreaming the Caribbean make-believe breaths. But the dispose of a generation, and all of the mountains rumble knowingly. I order a collider and sit, count my dollars and watch eagles soar in circles perpetually. Cigarettes and robots into the bar talks. Today I will stand at the sea till my eyes Ben Howard w naszej piosence dnia i za chwilę w LP Trójce będziemy się przeglądać w 533 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, jak zwykle w drugiej godzinie, jedno z notowań archiwalnych. Ale wcześniej zaległość z wczoraj i bije się w piersi, bo powiedziałem Państwu wczoraj w magazynku, że będzie pewna niespodzianka. A potem, jak to zwykle bywa, zabrakło godziny. Ta niespodzianka to głos lubiany na całym świecie, autor bardzo wielu przebojów, a teraz przysłał do radia swoje nowe nagranie zatytułowane Where Did You Go To? Proszę sobie wyobrazić, że nowe nagranie ma Gilbert O'Sullivan. Co mam powiedzieć? Dobrze, że Gilbert miewa się dobrze. Gilbert O'Sullivan nagrywa nowe piosenki Where Did You Go To? No i skoro zdarza się taka gratka, to oczywiście utwór trafi do zestawu do głosowania na listę w przyszłym tygodniu. No a teraz w drugiej godzinie LP Trójki, jak zwykle archiwum. Dziś wybrałem notowanie 533, które odbyło się punktualnie 8 maja 1992 roku i wtedy na liście m.in. Queen. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young. Things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life still love you. You can't turn back the clock. You can't turn back the time. Ain't that a shame? Oh, I'd like to go back one time on a roller coaster ride when life's just a game. Maja 1992 roku Queen, These Are The Days Of Our Lives. To wtedy było na liście przebojów trójki, ale w tym 533 notowaniu na liście był także zespół, który zawsze bardzo lubiłem. Zespół Kiss i utwór zatytułowany Bóg dał ci rock'n'rolla. We'll be right back. is all to me. Give rock and roll to everyone. God gave rock and roll to you. Give rock and roll to me. Say rock and roll for everyone. Say rock and roll. God gave rock and roll to you. Zespół Kiss. Młodszym słuchaczom nic to nie powie, ale mam nadzieję, że weterani listy pamiętają. I... Broken heart, well, it's doing all right. And the skies, they are so gray.